Пить хочу бити. І закляк. Шкатулка з цяцьками і грішми у рюкзаку. Ото горе. Поцупить клятий виродок. Та встати з постелі не наважився. Чув, як Гоцик пішов кімнатою. Точно рюкзак Ілін шукав. Сволота. Задзеленчала порожніми тарелями Софія, певно, мила посуд. У кімнаті раптом стало темніше, ніби господиня погасила більшу частину свічок. Ілля відчув, як повіки злипаються, хоч, як вірити жінці, проспав 2 доби. Точно, щось у варево підмішала, перелякався. Спробував чинити опір всесильному сну, та у голові паморочилося. І останнє, що почув Ілія, перш ніж провалитися у тривожний сон, був голос Гоцика. «Геть не хочеться спати», – сказав Софії. Жінка глянула Гоцикові у вічі. «Мене звати Міліця». «Міліця з роду Цирноєвичів», – сказала, пішла до важких кутих свічників. Запалювала свічки, хоч ще мить тому гасила одну за одною. «Дивна жінка», – подумав Гоцик, мимоволі примружив очі. Свічки палали тепер незвичайним яскравим світлом, віддзеркалювалися у пласких золотих пластинах, прикріплених біля кожної свічки. Але той хлопець, Гоцик кивнув на ліжко, де спав Ілія, звав тебе Софією. А він спить. Разом із ним заснула і Софія. А ти зви мене Міліцею. Ну, як забажаєш, знизав плечима Гоцик. Відчув незрозумілу сухість у горлі. Певно, суп надто наваристий. «Пити хочеться», – сказав. «Будемо пити». Міліця дістала з комода чорного дерева 2 старовинні срібні келихи, срібний глечик з високим вузьким горлом. Гоцик повільно цідив червоне густе вино, дивувався примхам долі. «Це ж треба знову зустріти на своєму шляху метушливу суку Ілію». Майже увесь березень Гоцик не розгинав спини на виноградниках Деметріо Бонвіссуто. Залишився би довше, та Деметріо сказав: «Краще заходь у гості на зворотному шляху. Буду радий, а допомога мені вже не потрібна. За все відпрацював. Хай береже тебе Бог». Увечері перед Гоциковим від'їздом пили грапу і шардоне в компанії фонтани. Лікар хвалився, що вважає Гоцика своїм найцікавішим і найважчим пацієнтом. Розповідав, завтра вирушає провідати брата у Вентимілью, що вона розташована поряд із французьким кордоном. «Мене прихопите?» – запитав Гоцик. «Міг би і не просити. Фонтана зрадів компанії, а Деметріо наскладав чималу торбу наїдків. Не забувай, обов'язково повертайся». «Обіцяю», – Гоцик обійняв старого, ляснув важкою долонею по спині. «Деметріо, ви на тата мого схожі. Тільки у нього свині, а у вас виноград. Як зустрінеш Ілію, то не кривдь». «Не зустріну», – відповів. Деметріо закивав: «Може, і так». Простягнув Гоцикові маленьку гостру сокирку. «Візьми», – наказав. «У дорозі згодиться». Гоцик зиркнув на сплячого Ілію, усміхнувся іронічно. «От і що мені робити із вашими настановами, сеньоре Деметріо?» «Сокиру дали, і Ілію не чіпати веліли». Відпив з келиха, поставив на стіл. «Дивний у тебе дім, міліцо». Міліця вчепилася у Гоцикові очі пронизливим поглядом. «Не вбивай його!» Гоцик примружив очі, схилив голову на бік. «Ха, новини України!» – сказала Птайка. «Про що ти?» – запитав холодно. «Взагалі-то Ілія не заслуговував на прощення». Та до сієї миті Гоцик ще не вигадав, як покарати суку. Міліця не відповіла. Відсунула келих, пішла до дивного, схожого на старовинний ткацький верстат, доробала. Дістала з-під нього згорток. Кинула на стіл. «Я купую його життя», – сказала. «Цього досить?» Розгорнула льняну тканину, поклала перед Гоциком довгастий брусок жовтого металу. «Що це?» – запитав Гоцик. «Золото». Гоцик раптом обм'як. Усміхнувся зачудовано, підхопив злиток, зважив на долоні. «Це моє?» «Холодним золотом платять тільки за людське життя», – почув незрозуміле. «Дякую». «Не дякуй. Тепер лягай і спи. Завтра рано вставати», – сказала міліця з роду Цирноєвичів. Гоцик роззирнувся. При стіні тільки одне ліжко. І на ньому солодко хропів Ілія. Міліця кинула рядно на довгу лаву біля комода. Гоцик слухняно улігся, примружив очі. «Хіба тут заснеш?» – гукнув господині. «Може, загасиш свічки? Ніч на дворі?» «Тут не буває ночі», – відповіла міліця. Гоцик виматюкався подумки, відвернувся до стіни і полетів у дивовижні сновидіння. Свічки сяяли, наповнюючи таємничу кімнату безжалісним різким світлом. На ліжку біля стіни зітхав у вісні Ілія. На лаві біля комода усміхався у вісні Гоцик. Міліця не зважала на гостей. Ніби була абсолютно впевнена, ті не прокинуться раніше ні за яких умов. Зосереджено рухалася кімнатою, збирала речі у торби. Наповнила першу, розкрила другу, вкинула у неї білу вовняну фуфайку, тоненькі книжечки, невеличке дзеркало зі стіни. «Міліцо!» – почула тихий, схожий на стогін голос. Жінка завмерла. Розгублено роззирнулася, притисла руки до грудей. На ліжку смикнувся Ілія. Прокинувся від сумного голосу у правому вусі. Продер очі – завмер. Обережно повернув голову. Міліця не помічала. «Горане!» – прошепотіла тьмяно, покликала. «Горане!» Ніхто не відповів. Міліця заплакала. Простягнула руки вперед, у порожнечу.